कृष्ण कृष्ण नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के पर हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसमें आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण शुरू करने से पहले कल जो होमवर्क दिया था तो मुझे आशा है कि सबने किया होगा। नहीं नहीं किया वो मुंडे ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। किया होगा वो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। उनमें से तीन सहाध्यायियों की प्रतिक्रिया आई है, हमारे गीता बेन मेहता, नवनीत भाई पंड्या और नन अदर देन अवर ओन मॉनिटर दिलीप भाई पारिक। तो उन्होंने जो ढूंढ के निकाले हैं वो मैं आपको आज पोस्ट कर दूंगा। दिलीप भाई ने संधि में जाकर भी विधि शब्द जहाँ जहाँ है वो भी ढूंढ कर निकाले हैं, तो उनकी मेहनत सराहनीय है। चलिए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है और जो करने वाले हैं उनको अभी एक होमवर्क देता हूँ। भगवद गीता का एक ही श्लोक, जो भी आपको ठीक लगे, चलो आई गिव यू द चॉइस, एक ही एक श्लोक कोई भी, आप खाली कर्मण्यवादी का रास्ते और यदा यदा ही धर्म से को छोड़कर, नहीं तो सीधा यदा यदा ही धर्म से कर्मण्यवादी का रास्ते आप कर लेंगे, तो इनको छोड़कर कोई भी श्लोक जो आपको अच्छा लगता हो, एक से सातवें अध्याय तक जब तक जितना हमने किया है उसमें से कंठस्थ कर लीजिए। मैं कभी भी किसी को अनम्यूट करके पूछूंगा कि आपने जो श्लोक कंठस्थ किया है बोलिए, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो कभी मैं पूछूंगा, नो गारंटी, जब भी मूड आएगा उनको मैं अनम्यूट करके बोल दूंगा कि भाई आपने जो कंठस्थ किया है वो श्लोक बोलिए, ठीक है। अभी ये श्लोक बोलने की जो सही रीत है, प्रोनाउंसिएशन है, और किस तरीके से उनको बोलना है, मैं तो बोलता ही हूँ लेकिन मुझसे भी अच्छा कोई बोल सके ऐसे हमारे पास एक सहाध्यायी हैं, हमारी शैलाबेन मेहता, जो कई अरसे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेमपुरी आश्रम में करीब 20 साल से अध्ययन करती हैं और वहीं से उन्होंने ये भगवद गीता के श्लोक का पारायण वगैरह सीखा है। तो आज हमारे साथ भी तत्वबोध में भी थी, यहाँ भी हैं और प्रेमपुरी के अगल बगल में ही रहती हैं, तो साउथ बॉम्बे वाले बड़े लोग तो उनको मैं गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आज से पारायण शैलाबेन करेंगी, आज 1 से 5 श्लोक तक पारायण करेंगी। मैं अपने आप को भी म्यूट कर लेता हूँ। यस शैलाबेन, गो अहेड प्लीज। यस प्लीज, गो अहेड। परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, मय्या सप्तमनाः पाथ योगं जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। थैंक यू, धन्यवाद। चले मैं आज अगला श्लोक लेंगे, छठा। एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा प्रभव प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा साथ में बोलेंगे एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा दुबारा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतत् योनीनि भूतानि दो प्रकृति भगवान ने बताई अपरा और परा तो ये दोनों प्रकृति से भूतानि सर्वाणि इति उपधारय इस तरीके से सभी भूत मात्रों को समझो यानी ये सृष्टि का सृजन ये दोनों की मिलावट से मैंने की है और ये जो सारे भूत दिखाई दे रही हैं वो सब इस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा कृष्ण यानी संपूर्ण अहम यानी मैं कृष्णस्य यानी संपूर्ण जगतः जगत का प्रभवः यानी उत्पत्ति तथा प्रलयः प्रलय रूपम तो हे अर्जुन तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति कारक और प्रलय कारक भी हूँ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिलीप भाई पारिक की कमेंट आई है एक्सेलेंट, हमारे यहाँ सब एक्सेलेंट ही हैं। जो भी 44 यहाँ बैठे हैं ना सभी में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं और इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। 44 लाख मध्य 44 हैं यहाँ बैठा है। रोज आईने में मुंह देख लेना कि हम खास हैं। सेलेबन धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय यहाँ पहले आगे के दो श्लोक में हमने देखा कि जैसे बीज में से पौधा पनपता है, आम की गुठली आपने लगाई तो उसमें से आम का पौधा पनपता है, छोड़ देखा है, तो वह स्टेज हमने देखा। अभी यहाँ भगवान उस पौधे में से आम का वृक्ष कैसे बनता है ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो पहले परा प्रकृति और आठ भाग वाली अपरा प्रकृति की भगवान ने बात करी और इस स्टेज में से, इस प्लांट स्टेज में से अभी ये विश्वरूपी जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वह उसमें से उत्पन्न हुए। और ये आठ एलिमेंट्स जो आए, पहले जो आया सब सूक्ष्म थे, सूक्ष्म आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसके बाद ये ब्रह्मांड बना और उसके बाद हमारा शरीर बना। तो हमारा शरीर हमने जैसे तत्वबोध में देखा था कि पंचीकृत पंच महाभूत ही, पंचीकरण से हमारा शरीर बना है और पंचीकरण जब भी आता है तो सलाड की वाटी को याद कर लेना, बराबर वो पंचीकरण है। तो ये शरीर इस तरीके से ये सभी पंच महाभूतों के कॉम्बिनेशन से बना। हमारे शरीर में ये सभी पंच महाभूत हैं। ये जो शरीर दिख रहा है हमें वो पृथ्वी तत्व है, शरीर के अंदर जल तत्व है, अग्नि तत्व हमारे पेट में है, हम वैश्वानर भूतवा प्राणी नाम देवांशित, बराबर हमारे शरीर का जो टेम्परेचर बना रहता है किसी भी परिस्थिति में 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट कांस्टेंट रहता है, वह उस अग्नि तत्व की वजह से है। वायु तत्व पंच प्राण हमने देखे हैं, बराबर, और आकाश तत्व स्पेस, हमारे पेट में भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, कईयों के होते हैं ऊपर स्पेस ही स्पेस है, वो यहाँ नहीं आएंगे। तो ये सब है। सो ये भौतिक शरीर है और इसमें जो एक एक एलिमेंट है उसको हम भूत कहते हैं, इसलिए पंच महाभूत कहते हैं। सो ये भौतिक प्रपंच सर्वाणी भूतानी जो बने, भगवान यहां जो बात कर रहे हैं कि मैक्रोकॉज्म माइक्रोकॉज्म से अभी हम सॉरी मैक्रोकॉज्म से माइक्रोकॉज्म में आते हैं। एतद् योनिनी, और इन सभी का कारण परमात्मा कहते हैं मैं ही हूं, ये मेरी ही परा और अपरा प्रकृति के संयोजन से बना है। हमारे एक सहाध्यायी का प्रश्न आया है ये परापरा प्रकृति के बारे में, उनको मैं अलग से जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये जो एक दो तीन श्लोक में जो चर्चा होगी उसमें शायद उनको उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिले तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो एतद् यानी यह परा और अपरा का संयोजन, और योनि यानी के सोर्स जहाँ से प्रकट होता है, तो ये परा और अपरा का संयोजन है, वही ये सारे क्रिएशन सारी सृष्टि का मूल स्रोत है। और जैसे हमने कल देखा था कि परा और अपरा का जो मिक्सचर है, ये दोनों का जो संयोजन है, उसी को हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो परमात्मा भगवान ही इस प्रकार से अपने आप को इस सृष्टि में ले आए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है वैसे वैसे हम परमात्मा के स्वरूप के बारे में स्पष्टता से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हमारा कुछ ख्याल ऐसा था कि भगवान भी कोई ऊपर आकाश में रहते हुए बहुत बड़ा शक्तिशाली तत्व है क्या, और वो अपने हाथ में कोई मैजिक वैंड है कोई ऐसा लेकर, वो जो संगीत ऑर्केस्ट्रा में वो कंडक्टर ऐसा कंडक्ट करते हैं ना, वो ऐसे ऐसा करते हैं तो सब लोग सामने 100 वाद्य बजाने वाले ऐसे ऐसा करेंगे तो सब बजाने लगते हैं, ऐसा भगवान जी ऊपर बैठे बैठे ये सब हम सबको बजा रहे होंगे और हम सबकी बजा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा पहले का ख्याल था, अभी तत्वबोध के अध्ययन के बाद हमें पता चला कि ईश्वर तत्व और जीव तत्व जो है वो दोनों में साम्य है, इसलिए उनको अलगता से देखना नहीं है, और जब तक इनको हम अलग देखते हैं जीव और ईश्वर को, तब तक हमारे हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है, यहाँ तक हमारा इवोल्यूशन हो गया। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हम, स्लोली धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं वो तो कितना क्लियर होकर होकर सब्लाइम होते होते कहाँ हम आए। एक जमाने में वी वेर गॉड फियरिंग पीपल, भगवान से डरते थे बराबर, कि भाई भगवान से डरो, भगवान ये करेंगे, भगवान ये सजा देंगे, वो सजा, भगवान कभी सजा देते नहीं, वो भी हमने देख लिया बराबर। नाउ वी बिकेम गॉड लविंग पर्सन्स, परमात्मा से प्यार करने लगे, और अभी तो यहाँ तक आ गए कि हम और परमात्मा एक ही हैं, वी आर द सेम। अयो कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये जो समग्र विश्व है, जीव जगत और जगदीश्वर, इनका जो ऐक्य है, इस ऐक्य की बात हमने देखी है क्या। सो हमारे शास्त्रों ने भी जो इस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए भी परमात्मा को 3 रूप में हमारे सामने रजू किए हैं। सबसे पहले भगवान एज ए पर्सन, जो हमने देखा कि भाई गणपति हैं या तो शिव जी हैं या तो रामचंद्र हैं, जो जो भी आपके इष्टदेव है वो इष्टदेव के फॉर्म में कृष्ण हैं, माता जी हैं, अंबा माँ हैं, जो भी है, यानी कि हमने पहले भगवान को हमारे इष्टदेव के स्वरूप में एक व्यक्ति के रूप में देखा, हमारे जैसे ही हैं वो, लेकिन अब हमारे में शक्ति नहीं, वो शक्तिशाली, दैट इज हाउ वी परसीव्ड गॉड इनिशियली बराबर। धीरे धीरे हमारी दृष्टि विशाल होती गई और फिर बाद में हमने परमात्मा को इस सृष्टि के सर्जक और सृष्टि ही परमात्मा है ऐसा देखा, कैसे, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, राइट, रॉ मटेरियल भी वही है, बनाने वाले भी वही हैं, मट्टी भी वही है, कुंभार भी वही है और घड़ा भी वही है क्या। इस लेवल पर हमने भगवान को देखा और अभी हम जो भगवान को देख रहे हैं वो निर्गुण चैतन्य के रूप में देख रहे हैं। इस निर्गुण चैतन्य में से परमात्मा की 2 प्रकृति प्रकट हुई, परा और अपरा, और ये परा और अपरा के संयोजन से ये पूरा जगत का जो खेला है वो चल रहा है। सो शुरुआत में एक व्यक्ति विशेष के रूप में, फिर बाद में पूरे ब्रह्मांड के रूप में, और फिर बाद में निर्गुण निराकार परमात्मा के। सो भगवान अभी हमको ये सिखाते हैं कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मत देखो। ये भगवान शब्द आया तो मुझे एक और बात आपसे कह दो, भगवद गीता में कृष्ण बार बार अहम अहम अहम मैं करते हैं बराबर है। तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि वो मैं वो कृष्ण की मैं नहीं है, मैं है वो जो परमात्मा की मैं है, और इसलिए आप भगवद गीता में महाभारत आप पढ़ेंगे ना तो जहाँ जहाँ कृष्ण के साथ जो डायलॉग आता है कृष्ण और दुर्योधन का वगैरह, तो वहाँ श्री कृष्ण उवाच ऐसा आता है। लेकिन जब भी भगवद गीता शुरू होती है ना, तो व्यास मुनि ने श्री कृष्ण उवाच बाजू में रख के श्री भगवान उवाच, भगवद गीता में सभी जगह पर श्री भगवान उवाच है। यानी कि भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं जो बात कर रहे हैं हमसे, वो श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में हमसे बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ कृष्ण जो बात कर रहे हैं कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मत देखो, मेरा ही विस्तार है, माय ओन मैनिफेस्टेशन, इस तरीके से देखो। सर्वाणि इति उपधारय, उपधारय यानी कि तुम्हारे मन में इसको बिठा लो, ये विधि का ही दूसरा प्रयोग है। उपधारय मीन्स एसर्ट इन योर माइंड, इसको ठीक तरह से समझ के उसको दिमाग में बिठा लो, डाइजेस्ट इट, एसिमिलेट इट। क्या कि ये सारी सृष्टि के सृजक है वो परमात्मा है, और ये सृष्टि मात्र उसका मैं सृजनहार नहीं हूं, ये सारी सृष्टि मुझ पर टिकी हुई है, मैं ही उसका धारण करता हूं, धरता हूं, करता भी है धरता भी है। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की थ्योरी शुरू करी, उसमें से कहा कि एक बड़ा स्फोट हो गया और फिर वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, इट इज़ एवर एक्सपैंडिंग। क्या और उनका कहना है कि अभी भी ये जो विश्व है वो इट इज़ एक्सपैंडिंग, वो बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है। अभी उनको एक तकलीफ ये है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा। उन्होंने कह तो दिया कि बिग बैंग हुआ है और बिग बैंग के बाद इट स्टार्टेड स्वेलिंग, बड़ा होने लगा, एक्सपांड होने लगा। बलून में जब ये हम बलून लाते तो इतना छोटा सा होता है, फिर बाद में हवा भरते बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा होता जाता है, बराबर है। अभी बड़ा बड़ा कहाँ तक होएगा, फूटेगा तब तक। विज्ञानी को मालूम नहीं है कि बड़ा होते होते होते फिर क्या होने वाला है, यानी कहीं जाकर रुक जाएगा कि प्रोसेस वापस उल्टी शुरू होगी। क्योंकि बिग बैंग वाले जो है ना, उनमें से कोई लोग ऐसे हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट बिग क्रंच, बिग बैंग और बिग क्रंच, फिर बाद में सिमट जाएगा, एक्सपांड होते होते होते फिर बाद में सिमट जाएगा, बिग क्रंच। सो द होल थिंग विल एक्सपांड अप टू ए लेवल, एक एक एक एक एक मर्यादा तक जाएगा और फिर बाद में धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे शास्त्रों ने इसके बारे में बहुत क्लियर बात करी है कि जैसे इस सृष्टि का प्रगट्य होता है, सृजन होता है, इसी तरह इस सृष्टि का प्रलय भी होता है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट क्या कि कभी अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं कि सिकुड़ेगा क्या होगा, या तो बलून की तरह फूट जाएगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि बिग बैंग में भी कहीं से एक स्रोत आया और बढ़ा का हुआ और पूरा जगत आ गया, और वैसे वो बलून फूटा वैसे फूट जाएगा क्या, उनको पता नहीं है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। हमारे शास्त्रों ने बहुत क्लैरिटी के साथ कह दिया कि दिस इज हाउ, इस तरीके से पृथ्वी बनी, आई मीन ब्रह्मांड बना, नॉट ओनली पृथ्वी, पंच महाभूत आए, पंच महाभूत में से ब्रह्मांड बना, ये ब्रह्मांड अभी चल रहा है और कभी ना कभी इसका प्रलय हो जाएगा। और इसलिए तो हमने जो भगवान है, परमात्मा है, उनका भी डेलीगेशन ऑफ पावर भी हमने देख लिया, बराबर, गॉड GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, बराबर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन उनके रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दिए कि भाई ब्रह्मा जी आप सृजन करो, विष्णु जी आप उसका पालन करो, और शिव जी आप इस सृष्टि का संहार का कार्य करो। वेरी क्लियरली डिफाइंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये सब परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति के मिलन से हुआ है। सो क्या होगा, ये ब्रह्मांड चल रहा है, एक दिन आएगा प्रलय होगा, सिकुड़ जाएगा, ब्रह्मा का दिन पूरा हो गया, ब्रह्मा की रात्रि में कुछ नहीं होगा, वापस जब ब्रह्मा का दिन उगेगा वापस वही नए सिरे से शुरू होगा, और दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। हमारे कुछ कुछ संप्रदाय जो है ना, वह इस प्रलय का डर बताकर कई लोगों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक संप्रदाय ऐसा है कि जो कहते हैं कि जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो हमारे संप्रदाय के साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं वही बचेंगे, यानी कि वो सब नया जन्म धारण करके नवी पृथ्वी पर आएंगे और वो सब शुद्ध आत्मा होंगे, सफेद कपड़े पहनने वाले हैं ना वो, उनका कहना ये है। 2012 में 12th December 2012 को, कौन सा कैलेंडर अभी मैं भूल गया, वो एक कैलेंडर एक पर्टिकुलर ये तिथि तक ही था, और बोला तभी जब 2012 का साल शुरू हुआ ना 2012 का 11-12 का, तब से लोग बोलने लगे थे कि 12 दिसंबर 2012 को पृथ्वी का प्रलय होने वाला है। तो इस प्रलय की जो बात है ना उसको लेकर एक डॉक्टर साहब कूद पड़े थे जिनका नाम है डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, नाम सुना होगा सर, मन समर्थ दाता, मन सामर्थ्य दाता मुझ लग रखते थे। उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी हमारे यहाँ ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, तेरापंथ भवन है, तेरापंथ भवन में उनका जन्मदिन सॉरी गुरु पूर्णिमा के दिन वो वहाँ अपने भक्तों को दर्शन देते थे, और ठाकुर कॉम्प्लेक्स में आने के लिए, तेरापंथ भवन आने के लिए एक रास्ता हमारे आशानगर से आता है और दूसरा रास्ता ठाकुर कॉम्प्लेक्स के दूसरे वहाँ से आता है। सुबह 5 बजे से हाईवे से लेकर तेरापंथ भवन तक यहाँ से, और हाईवे से लेकर तेरापंथ भवन तक वहाँ से लाइनें लगती थी गुरु जी का चरण स्पर्श करने के लिए, और ये कार्यक्रम शाम तक चलता था, इतनी तादाद में लोग आते। बट एक बात मैं उनको तारीफ करता हूँ उनकी, कि उनके जो भक्तगण थे उनके जो फॉलोअर्स थे दे वेर हाईली डिसिप्लिन्ड। क्यों में खड़े हैं कोई इधर से उधर हिलेगा नहीं, सिंगल लाइन, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं, कोई कचरा नहीं। हमारे दहिसर में भी विद्या मंदिर का ग्राउंड एक बार उनको दिया था उनके कुछ कार्यक्रम के लिए, तो हमारे जो प्रभाकर ठाकुर है ना उन्होंने उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने दूसरे दिन यानी उस दिन उनका कार्यक्रम हो गया तो बोला हमने सोचा कि इतने सारे कुछ 2-3 हज़ार लोग आए हैं तो अभी दूसरे दिन तो मैदान वैदान साफ करने के लिए 4-5 झाड़ू वाले लगाने पड़ेंगे और सब क्लीनिंग करना पड़ेगा। बोलो शाम को वे पता भी नहीं चला कि यहाँ 3,000 लोग इकट्ठे हुए थे, इतना सा भी कचरा नहीं, हाईली डिसिप्लिन लॉट। तारीफ उनकी करें जो जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा, लेकिन ये सबको इतनी तादाद में लोगों को उन्होंने जमा कैसे किया था, 12 दिसंबर 2012 को सृष्टि का प्रलय होने वाला है और मैं तुमको विधि बताऊंगा जिससे तुम बच जाओगे, बाकी के सब डूब जाएंगे। अभी वो डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी कहां गुल हो गए पता नहीं। इतवार को सोसाइटियों में अनिरुद्ध जोशी के क्या बोलते उसको चाकड़ी नू पूजन थतु, देर यूज टू बी कार्यक्रम, शाम को कार्यक्रम रहा करते थे, क्या पादुका पूजन, आई एम सॉरी, अनिरुद्ध जोशी के पादुका पूजन का कार्यक्रम हुआ करता था कितनी सोसाइटी में एवरी संडे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इसमें से जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, कि प्रलय का हम लोगों को इतना डर है, जो भी बोलता है कि प्रलय होगा तो हम आपको बचा लेंगे, लोग दौड़ते हैं वहां के पीछे कि चलो हम बच जाएंगे। अरे भाई, जो सबका जो होने वाला है वो हमारा होगा, इसमें से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा तो वो ऊपर बैठा है, प्रलय करने वाला वो है, हमारी उनके सामने क्या गुंजाइश है कि हम किसी को बचा सके। लेकिन ये बात लोग समझते नहीं। इस प्रकार के प्रचार से, इस प्रकार के अंधविश्वास से मैं आप सबको आगाह करता हूं। इनमें से जो भी अच्छा है ले लीजिए, अच्छा जो मिलता है, अच्छा जहां से मिलता है, आनो बद्रा करता वो अंतो विश्व था, विश्व की सभी दिशाओं में से जो भी अच्छा ही हमें मिले, वी आर लाइक ए स्पॉन्ज, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए हम तैयारी हैं। लेकिन किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आंख मूंद के किसी के पीछे मत पड़ो। क्या ये परा और अपरा प्रकृति के संयोजन से परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि का सृजन किया, उसका पालन भी हो रहा है और उसका प्रलय भी होगा। और ये बात भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में भी करी थी, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। ये अर्जुन, ये जो भूत मात्र तुम्हें सामने दिख रहे हैं वह पहले अव्यक्त थे, देवर नॉन एग्जिस्टेंट, व्यक्त मध्यानी भारत है, मिडल पीरियड जो है, मध्य पीरियड, उसमें दिख रहा है व्यक्त है, और अव्यक्त निधनान्य वह, जब ये उनका ये हो जाएगा तो वापस अव्यक्त हो जाएंगे, यानी फॉर सम टाइम देवर नॉट देयर, नाउ दे आर अपियरिंग अगेन, दे विल वैनिश। अभी ये जो टेम्पररी फिनोमिनन है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तत्र का परिदेवना, उनके लिए क्या शोक कर रहे हो, उठाओ बाण, तस्मात युद्ध स्वभारता। सो सब कुछ वापस वो अनमैनिफेस्ट कंडीशन में जाने वाला है, और वापस अनमैनिफेस्ट कंडीशन में उससे मैनिफेस्ट होगा, एक चक्कर चलता ही रहेगा। भगवान है ना, बहुत स्मार्ट है, जो भी करते हैं उसका एक एग्जाम्पल हमको दे देते हैं। जैसे पहले आपको बताया था पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते, बराबर, बालक का जन्म जो होता है पूर्णमदा पूर्णमिदम, राइट। अभी भी हमने देखा था कि सृष्टि का जो प्रलय और ये होता है तो मकड़ी बनाई भगवान ने, अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझने के लिए भगवान ने मकड़ी का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। अभी ये सृष्टि का मैनिफेस्टेशन प्रलय कैसे होता है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि जिसका अनुभव हम डेली करते हैं रोज, सुबह जब भी आप जागे, बराबर, दिन का मैनिफेस्टेशन हुआ, बराबर, पूरा दिन चलता है, ये मिडल धारयते, आप दिन को धारण करते हो, बराबर, और फिर रात को जब सो जाते हो गया प्रलय, क्योंकि सृष्टि से आपका यू आर डिस्कनेक्टेड, फिर क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। सो देन यू वेक अप, इट इवॉल्व्स ड्यूरिंग द डे, यू एंजॉय इट, एंड देन एट नाइट एवरीथिंग इज विड्रॉन बैक इन टू अवर सेल्स, पूरी सृष्टि हमारे में समा जाती है, बराबर। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि सुते समाधि उठे उपाधि, तो रात को जब हम सो जाते हैं तो शरीर सो जाता है, मन सो जाता है, लेकिन नॉट परमानेंटली, नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी वेकअप। इसी तरह इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा जी जब ये जागते हैं तभी ब्रह्मांड दिखता है, फिर विष्णु जी इस ब्रह्मांड का ख्याल रखते हैं, और जब ही वापस ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो इस सृष्टि की रात हो जाती है। सो दिस एंटायर क्रिएशन इज ए साइक्लिक प्रोसेस, चलता ही रहता है। सो ये लीनियर नहीं है, ये सर्कल है, यानी कि इसका कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सर्कल होता है वो सर्कल में आपको कहीं भी आदि नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखेगा, एंड पॉइंट नहीं दिखेगा, बराबर घूमता रहता है। लाइन होगी तो आदि है और अंत है, शुरुआत है और अंत है, इट इज नॉट ए लाइन। तो इसमें सृष्टि कभी शुरुआत हुई और सृष्टि कभी उसका अंत होगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, इट इज बियॉन्ड परसेप्शन। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये इटर्नल प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली अनादि अनंत नेवर एंडिंग साइकिल, और हम भी इसके अंदर ही घूमते रहते हैं 84 लाख योनियों में, ये चक्कर हमारा चलता रहता है। लेकिन मानव देह देखकर परमात्मा ने हमें विवेक देके रखा है, यदि हम चाहे तो इस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, और ये इस सर्कल से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही मोक्ष कहते हैं। और ये सर्कल में से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, उसका नोहव प्राप्त करने की जो विधि है, उसको हम मुमुक्षु भाव कहते हैं, बराबर। तो तत्वबोध का जो साधन चतुष्टय जो है, विवेक वैराग्य समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो ये मुमुक्षुत्व ये है कि भाई ये जो चक्कर घूम रहा है, अनएंडिंग साइकिल जो है, उसमें से यदि हमें बाहर निकलना है तो ये अपॉर्चुनिटी ये मानव देह की है, बाकी नहीं तो चलता रहता है। एक अंधा आदमी एक किले में फंस गया और उसको किले से बाहर निकलना था, तो बेचारा इधर उधर भटकता था, तो किसी ने उसको सरल रास्ता बताया कि भाई तुम एक काम करो, किला बहुत बड़ा था, बोले तो इधर उधर जाओगे तो एक कमरे में से दूसरे कमरे में इधर उधर भटकते रहोगे। बोले काम करो, ये जो दीवार है ना, इस दीवार को हाथ लगाते हुए तुम चलते रहो, और ये किले से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, तो जैसे आप वहाँ आ जाओगे दरवाज़ा तुमको दिखेगा, तो जब दरवाज़ा होता है तो सॉलिड नहीं होता है, तो स्पेस दिखता है ना, जगह दिखती है ना, जैसे तुमको स्पेस दिखे वहां से तुम बाहर निकल जाना, ठीक है। तो बेचारा जैसे उसको कहा गया वैसे वो दरवाजे में घूमने लगा, दीवार पे हाथ लगाते घूम रहा है। वो दरवाजे के पास जब ये आने की समय हुआ है आने का, और उसको सर में खुजली आई, तो उसने वो दीवार के ऊपर से हाथ उठा लिया और सर खुजाने लगा, और चलने की प्रक्रिया चालू थी, दरवाजा छूट गया, वापस दूसरा चक्कर। ये अंधा आदमी, ये अज्ञानी हम है, किले से बाहर निकलने का रास्ता बताने वाले हमारे शास्त्र हैं, और जब ही मोक्ष की घड़ी आती है, प्राप्त करने के सही रास्ते पर जब हम होते हैं, तभी हमको ये सांसारिक विषयों की खुजली आती है, तो जैसे वो खुजली से हम खुजाने लगे, दरवाजा मोक्ष का छूट जाता है, वापस दूसरा चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भजगोविंदम भजगोविंदम, ये 84 लाख योनि इस तरीके से मिलती है। तो भी मोक्ष कैसे प्राप्त करना, जब भी ये खुजाने की वृत्ति आए तभी हाथ किले के दरवाजे से छोड़ना नहीं है, खुजली भले आती रहे, संसार के विषय में कितना भी अट्रैक्शन हो लेकिन उससे हमें ये नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, अध्यात्म के मार्ग पर जो चले हैं तो चलते रहना है। यानी भगवद गीता का अध्ययन कभी भी छोड़ना नहीं है जिंदगी में, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें किले से बाहर निकालेगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, ये जो साइकिल है इट इज नेवर एंडिंग, चलता ही रहता है, और ये बाहर जाने का मैरी गो राउंड से बाहर निकलना जो रास्ता है वही मोक्ष है। इट्स काइंड ऑफ ए मेरी गो राउंड, बैठे आप घूमता रहता है। फिर आप बोला अरे मुझे अभी चक्कर आ रहे, उतरना आते हैं, बंद करो बंद। बोला ये बंद नहीं होगा। बोले लेकिन मुझे चक्कर आते हैं, बाहर निकल के कुदकी मारो, जंप आउट, दैट इज ओनली वे आउट। और ये कुदकी मारने का जो प्रयास है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तथा, मैं ही सोर्स हूँ, उत्पत्ति स्थान मैं ही हूँ, गंगोत्री मैं ही हूँ, प्रभव ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, पूरे जगत का। और मैं मात्र प्रभव नहीं हूँ, मैं प्रलय भी हूँ। क्या यानी इस सृष्टि जब भी प्रलय होगा तभी वापस सिकुड़ कर मुझमें ही समा जाएगी, जैसे मुझमें ही प्रकट हुई है। हम स्वप्न देखते हैं बराबर रात को, तो स्वप्न तो मान लीजिए कि 15-20 मिनट आधा घंटा चला। और जब भी हम स्वप्न देखते हैं, इसका भी वैज्ञानिकों ने एनालिसिस की है, साइकोलॉजिस्टों ने और वगैरह, कि जब भी हम स्वप्न देखते हैं तभी हमारी आंखें जो है उसकी जो पलकें हैं उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है अंदर की, इट कीप्स ऑन मूविंग फास्ट, जिसको वो लोग कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और इस रैपिड आई मूवमेंट से उनको पता चलता है कि द पर्सन इज ड्रीमिंग। और ये रैपिड आई मूवमेंट 1-1.5 मिनट से लेकर 20-25 मिनट तक चलती है, मैक्सिमम आधा घंटा बस। अभी वो स्वप्न आपका 10 ही मिनट चला, लेकिन 10 मिनट में तो आप कितना घूम कर आ गए आपको पता नहीं है क्या, पूरी पूरी जिंदगी आप जी लेते हैं स्वप्न में। ये जो ड्रीम प्रोजेक्शन है, इसी तरीके से ये जो पूरा संसार है वो भी एक प्रकार का स्वप्न ही है। और जैसे हम जाग जाते हैं तो स्वप्न मिट गया, और फिर ये स्वप्न की विस्मृति भी हो जाती है, यू डोंट रिमेम्बर व्हाट यू ड्रीम्ड, बराबर। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं, सृष्टि जो हम देख रहे हैं, वो भी स्वप्नवत है। जिस दिन ज्ञान हो गया, जिस दिन हम जाग गए, तो ये जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वो सबका कोई मायना नहीं रखता है, वी बिकम फ्री, जाग गए। लेकिन ये जागृति ऐसी है कि वापस दोबारा सोना नहीं है। हमारे रोज बरोज के जागृति में हम रात को सोते हैं, वापस दूसरे दिन जाग जाते हैं, वापस सोते हैं। यहाँ एक बार आप जाग गए फिर परमात्मा में हमारा विलय हो गया, हम सोते नहीं हैं। यह जो जगत में दिखता है, पहले भी एग्जाम्पल हमने देखा था कि ये एक माला की तरह है। माला के मन के अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो धागा पिरोया हुआ है वो धागा अप्रगट है, धागा हमको दिखता नहीं है। लेकिन जो अप्रगट धागा है उसी ने ही ये सारे प्रगट मन को संभाल के रखा है, एक सूत्र में बांध के रखा है इसे, बराबर। तो जो दिखाई पड़ता है वो जो नहीं दिखाई पड़ता है उसके ऊपर आधारित है। यानी परमात्मा भगवान कहते हैं कि जो सारी सृष्टि जो है वो मेरे ऊपर निर्भर है। पेड़ हमको दिखाई देता है, बराबर, लेकिन पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, वी डोंट सी द रूट्स ऑफ द ट्री, द ट्री इज विजिबल। फूल फल पत्ते सब दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ जो है वो पृथ्वी के गर्भ में अंदर अंधकार में अदृश्य में छिपी हुई है। लेकिन ये जो अदृश्य और जो इनविजिबल छिपी हुई जो जड़ हैं, उन्हीं में ही ये जो वृक्ष प्रकट हुआ है, ये पूरे वृक्ष की जो पूरी गरिमा जो दिख रही है हमें, वो जड़ की वजह से है। आप वृक्ष के फूल ले लो, फल ले लो, पत्तों को काटो, डालियों को काटो, वृक्ष को कुछ नहीं होता, दूसरे फल आ जाएंगे, दूसरे फूल आ जाएंगे, दूसरी डालियाँ आ जाएंगी, दूसरे पत्ते आ जाएंगे, क्या नया नया खिल जाएगा। लेकिन ये विराट जो हमारा है वो भी इस वृक्ष के जैसा ही है। वही बात भगवान ने 15वां अध्याय के पहले श्लोक में ही कही है ना, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो जड़ वो है और इसलिए ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम का ऊपर से नीचे, मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है। तो जो व्यक्ति ऊपर ऊपर का देखता है, यानी कि माला के मात्र मन के देखता है, या तो पेड़ के फल फूल को देखता है, वह मटेरियलिस्टिक जीवन जीता है। उसको मात्र फूल में ही इंटरेस्ट है, फल में ही इंटरेस्ट है, जो दिखाई पड़ता है, सामने दिखता है, उसका उपभोग करते हैं। लेकिन जिसने इस पेड़ की, वृक्ष की जड़ के ओर जाने की कोशिश करी, उसको देखने की चेष्टा करी, या तो ये मन के भीतर का जो धागा है उसको देखने की कोशिश करी, उनका जीवन अध्यात्म की यात्रा के ऊपर निकल पड़ता है। सो अदृश्य की खोज अध्यात्म है और दृश्य में उलझ जाना संसार है। जो सामने दिखता है वो संसार है। यदृष्टम तत् न सत्यम, यदृष्टम तत् मिथ्या। लेकिन अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, यदृष्टम तत् सत्यम, जो दिखता है वही सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो दिखाई पड़ता है उसी को सब कुछ मान लेना वह संसार है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे दिखाई पड़ने का जो मूल आधार है, उसको जानने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं छिपा हुआ हूं, ये सब मैं धारण करता हूं, क्योंकि अध्यात्म जो है वह, वी कैन से इट इज द साइंस ऑफ हिडन, छुपे हुए का यह विज्ञान है। और ये जो विज्ञान है वह हमारे सामने जो प्रकट जगत है उसकी खोज है। तो जो ऊपर से दिखता है वो तो ऊपर ऊपर का सतह का है, जो प्रकट है वो गहरा है, उस गहरे की हमें पहचान करनी है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी हमारे दिमाग में ये बड़ा उम्दा विचार आ जाता है कि नहीं, बात सही है, आत्मा की खोज करनी चाहिए, आत्मा का आनंद की, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह जो बसंत लोग बात करते हैं, तो इस आत्मा ज्ञान का आनंद लेना चाहिए, आत्मा की खोज करनी चाहिए। बस कल सुबह 4:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर ध्यान का प्रयोग शुरू कर देंगे, करते हैं। लेकिन वो ध्यान भी कैसा होता है आप सबको मालूम है, डोंट डिस्क्राइब दैट। आदमी नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि ये नदी का प्रवाह कैसा है, उसका मुझे अनुभव लेना है। क्या गंगा स्नान करने के लिए गए हैं चलो ना, और आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, और तट पर आप खड़े हैं, पानी भी ठंडा है, हो रहा है, और वहाँ वो जो जंजीर वगैरह लगी हुई रहती है ना किनारे पे, तो आप वो जंजीर पकड़ कर सांगर पकड़ी नो बच, अने तुम्हारे गंगा जी ना मूल प्रभाव में डुबकी लगाड़ी है क्या। और आप अंदर जाने से डरते हैं, जंजीर पकड़ कर खड़े हैं, पाइप पकड़ कर खड़े हैं, अंदर में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, तो ये मन में डर रहता है। तो किनारे को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, किनारे को तो छोड़ना ही पड़ेगा, किनारा नहीं छोड़ेगा तो मझदार में जाओगे कैसे। लेकिन ये मझदार में जाने का आपको डर लगता है कि संसार छूट जाएगा, ये पाइप जो पकड़ा है वो छूट जाएगा, तो ये पाइप है संसार है, जंजीर है वो, क्या उसको मैं छोड़ दूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। खुसरो दरिया प्रेम का, वाक की उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का, अध्यात्म का प्रवाह ऐसा है, वाकई उल्टी धार, वो नीचे से ऊपर जाता है। नॉर्मल प्रवाह जो है नदी का जो है वो ऊपर से नीचे आता है ना, ये अध्यात्म हमको नीचे से ऊपर ले जाता है, ऊर्ध्वगमन है ये, वाकई उल्टी धार। जो उभरा सो डूब गया, जो सतह पर रहता है वो गया, जो डूबा सो पार, वो पार निकल जाता है। कबीर ने भी ऐसे ही बात करी है कुछ, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ, गई तो खोजने गई खोजने हीरो को, लेकिन वो बैठी किनारे पर। मैं बौरी खोजन गई किनारे बैठ, रही किनारे बैठ। अभी यहां कबीर ने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है कि मैं बौरी खोजन गई, मैं पागल खोजने गया, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि कबीर जानते हैं कि इस सृष्टि में परमात्मा के सिवाय कोई पुरुष नहीं है। पुरुष का सही अर्थ यह है मालिक, कंट्रोलर, तो मालिक तो एक ही है। तो खोजना है तो उस मालिक को खोजना है, जैसे मीरा के केस में हुआ था कि मीरा जब ही द्वारिका गई थी तो तभी वहाँ के जो संत लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। तब मीरा ने बहुत तीखे शब्दों में उनसे एक प्रश्न किया था कि अरे मुझे आज ही पता चला कि कृष्ण के अलावा और भी कोई पुरुष इस संसार में विद्यमान है। फिर ये सारे संत उसमें समझ गए कि मेरा का कहना क्या है, देन दे अलाउड हर टू कम इनसाइड। सो इसमें डूबना पड़ता है, नदी के तट पर बैठे रहोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। तो इंद्रियों के पार जो है कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, इंद्रियों के पकड़ में जो आता है वो जगत है, और ये जगत ये आठ प्रकार का है जो अगले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था। तो भगवान यहाँ बहुत क्लियर टर्म्स में उद्घोषणा कर रहे हैं, ही सेइंग इट इन अनकॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड्स कि सारी प्रकृति मैंने ही बनाई है, ये मेरा ही रचाया हुआ है, और मुझसे ही इसमें प्रलय होगा, और प्रलय होकर वो मेरे पास ही आएगा, यानी कि मुझ में ही समा जाएगा। सो विद दिस नोट वी स्टॉप हियर, इसी के ऊपर हमारी चर्चा कल भी जारी रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं, मयान कैलेंडर, यस थैंक यू, 12/12/2012 इज मयान कैलेंडर, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अभी क्या है कि उम्र का तकाजा ऐसा हो गया कि कभी कभी कुछ शब्द याद नहीं आते, पकड़ से निकल जाते हैं, तो फिर उसको खींच के लाना मुश्किल हो जाता है। छटकी जाए तो व्यू तो व्यू छटक लिया उदिया बोलो। चलो आइए प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरि ही कर्ता, हरि ही कर्ता ही केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी गुरुदेव को हमने विराजमान परम गुरुपाल परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।